Συνομιλία. Καλησπέρα κύριε Σμιθ. Καλησπέρα κύριε Πετρίδη. Σήμερα θα πάμε στην αγορά. Θέλω να αγοράσω μερικά ρούχα και ένα ζευγάρι παπούτσια. Θέλετε να πάμε στα καταστήματα της Οδού Σταδίου? Πάμε. Στην Οδό Σταδίου είναι τα μεγαλύτερα καταστήματα ανδρικών ειδών. Θα περπατήσουμε ή θα πάμε με το λεωφορείο? Προτιμώ να περπατήσουμε για να ειδούμε όλες τις προθήκες των καταστημάτων. Φτάσαμε. Να το μεγάλο κατάστημα των αδελφών Πουλοπούλου. Δεσποινής, πού είναι το διαμέρισμα ανδρικών κοστούμιων? Στο τρίτο πάτωμα, κύριε. Θέλω ένα κοστούμι γκρι. Τι αριθμό φοράτε, κύριε? Φορώ αριθμό 44. Πολύ φοβούμαι ότι εδώ στην Ελλάδα πήρα πολύ βάρος. Δοκιμάστε αυτό, κύριε. Το σακάκι είναι καλό. Το γελέκο είναι στενό. Το παντελόνι είναι στενό και μακρύ. Μη ανησυχείτε, κύριε. Θα το διορθώσουμε όλο το κοστούμι και θα το κάνουμε στα μέτρα σας. Πόσο κοστίζει το κοστούμι? Κοστίζει 1500 δραχμές. Θέλω και ένα παλτό χειμωνιάτικο. Έχουμε ολόμαλα και στα μέτρα σας. Ευχαριστώ. Πού είναι το διαμέρισμα με τα υποκάμισα και τα εσώρουχα? Στο πρώτο πάτωμα. Δεσποινής, θέλω 4 πουκάμισα, μερικά εσώρουχα, μερικές γραβάτες και μια δωδεκάδα μαντήλια. Μάλιστα, κύριε. Τι αριθμό πουκάμισα φοράτε? Το κατάστημα αυτό έχει διαμέρισμα παπουτσιών. Μάλιστα. Κατεβείτε στο υπόγειο. Θέλω ένα ζευγάρι παπούτσια. Έχουμε παπούτσια άριστης ποιότητος, τα μέτρα σε. Τι χρώμα προτιμάτε? Δεν θέλω μαύρα. Προτιμώ καφέ, δέρμα μαλακό. Δοκιμάστε αυτά εδώ, τα δύο ζευγάρια. Αυτό το ζευγάρι είναι ακριβώς στα μέτρα μου. Το άλλο ζευγάρι εκεί είναι στενό. Με στενεύει στα δάκτυλα. Θέλετε παντόφλες, παπούτσια αθλητικά, μπότες ψηλές? Όχι, ευχαριστώ. Πώς σου φαίνονται τα ελληνικά καταστήματα, κύριε Σμιθ? Είναι άριστα. Έχουν θαυμάσια πράγματα. Τα κοστούμια, τα παλτά, τα υποκάμισα, τα εσώρουχα, τα παπούτσια, οι γραβάτες, όλα είναι καμωμένα σύμφωνα με το πολύ γνωστό ελληνικό γούστο. Αλήθεια. Οι Έλληνες έχουν πολύ γούστο. Τα υλικά επίσης είναι ελληνικά. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παράγει ωραία μάλινα, βαμβακερά και μεταξωτά υφάσμα. Με το νέο κοστούμι δεν θα μοιάζω πια σαν Αμερικανός. Αν μάθεις μάλιστα και την ελληνική γλώσσα λίγο καλύτερα, όλοι θα νομίζουν ότι είσαι Αθηναίος. Τότε πρέπει να αλλάξω και το όνομά μου. Δεν πρέπει να ονομάζομαι William Smith, αλλά Βασίλης Σιδέρης.